तेरे प्यार में तेरे इंतजार में जागा सारी रात वे तू ही दिलदार वे तू यो मेरी जान वे तू ही है जहान रे मैं तेरे प्यार में तेरे इंतजार में जागा सारी रात वे तू ही दिलदार वे तू यो मेरी जान वे तू ही है जहान रे तेरे नाल प्यार है तुझ पे जाने सार है तू ही मेरा मान वे वो मैं तेरे प्यार में तेरे इंतजार में जागा सारी रात वे कैसे जिया क्यों मैं रहूं तुझसे जुदा तेरे बिना कैसे जिया क्यों मैं रहूं तुझसे जुदा तू आ जा मेरे पास जो तू है मेरे साथ हर मुश्किल हो मेरी मैं तेरे प्यार में तेरे इंतजार में जागा सारी रात वे वो तू ही दिलदार वे तू यो मेरी जान वे तू ही है जहान रे कैसे कटा तू मुझको यूं देना सजा हर एक पल कैसे कटा तू मुझको यूं देना सजा अब जीना तेरे साथ अब मरना तेरे साथ ना होंगे अब कभी हम जुदा मैं तेरे प्यार में तेरे इंतजार में जागा सारी रात वे तू ही दिलदार वे तू यो मेरी जान वे तू ही है जहान रे हाँ तेरे नाल प्यार है तुझ पे जाने सार है तू ही मेरा मान वो मैं तेरे प्यार में तेरे इंतजार में जागा सारी रात वे